Yo veo el presente y el futuro para nuestros hijos muy oscuro. Confío en la capacidad de reflexión, en la capacidad de indignación y en la capacidad de rebelión de la gente. Que venga a ver. Hola, això és la Iurta Urbana, ja tornem a ser aquí, i això és Ràdio 77, i estem a l'illa gran de les illes orientals de l'Andalus, com se va dir un dia. Hi va haver un temps en què a la biblioteca de Còrdoba hi havia més de 200.000 llibres de temàtiques tan diverses com agricultura, medicina, matemàtiques, astronomia, filosofia, els clàssics grecs traduïts a l'àrab. I mentrestant, en els monestirs de la zona cristiana, hi havia quatre llibres mal comptats, la majoria de teologia, i bueno, qualcun que devia rompre una mica el paisatge, i així més interessant, però bueno, poca cosa. És un temps que el medievalista mallorquí Miquel Barceló Felanitxer, gran especialista en història de l'Andalus i de l'Islam, va escriure un llibre ja fa bastant d'anys que el va titular El sol que va sortir per Occident. I ell feia una metàfora d'aquest sol que havia sortit per Occident, que era l'Islam, quan va arribar a la península ibèrica, des de el discurs de la història cavernària, que ens xerren sempre de la reconquesta, de que els espanyols varen recuperar el que havia estat sempre Espanya. La realitat és que quan el general Tariq va travessar l'estret de Gibraltar l'any 711, se va trobar amb una població que estava sotmesa a una tribu germànica dels visigots, que és l'embrió de lo que són les monarquies europees d'avui en dia. I la veritat és que aquesta tribu germànica va voler fer front en els exèrcits en aquell moment composats per berbers, tamzics, millor dit, àrabs i sirians, i ningú del poble els hi va anar a fer costat. Els varen deixar tots sols a l'estacada, el famós poema aquell de Fra Luis de León, no, Don Pelayo és altre, aquests noms sempre me ballen una mica. Don Rodrigo. Folgava el rei Don Rodrigo a la ribera del Duero cuando sacó el río el pecho afuera y dijo: ¿Qué haces, Don Rodrigo? ¿Qué fas aquí de vora el riu i que venen els moros que mos invadeixen? Pues el poble no els hi va fer gens de costat en aquests exèrcits visigòtics, i els exèrcits islàmics van acampar per tota la península i la gent se va adherir una mica a lo que arribava de nou, perquè en primer lloc no els ofegaven amb el feudalisme que estava naixent en aquell moment. No anaven allò aquells senyors a cavall espantant a la gent, quedant-se amb les collites, imposant les collites, sinó que arribava una altra gent que deia: sembrau el que vulgueu, nosaltres tenim tots aquests productes si els voleu aprofitar. No eren propietaris directes de la terra, o sigui, hi havia el califa, que era representant de Déu a la terra, per tant se suposava que tot era d'ell, però en realitat el que hi havia era una permissivitat total a l'hora d'organitzar-se la gent del camp, i a molts llocs l'organització que va sorgir així espontàniament pues, van ser les comunitats pageses. En aquest context va florir aquesta cultura. I ara m'on anem, bueno, tot això ve una mica a joc d'un llibre que m'ha arribat a les mans darrerament i que, bueno, doncs en xerraré una miqueta perquè l'he trobat bastant interessant, els seus claroscurs. És un llibre d'Abdel Wahab Meddeb, que és d'origen tunisià, fincat a França. És un estudi molt acadèmic, i no se mou massa de lo que seria la democràcia liberal i aquestes coses, però fa un anàlisi del moviment integrista, del paper de l'islam en el món en aquests moments i fa també un resum de la història de l'islam molt, molt resumit, però a qui li vengui de gust, és un bon llibre. Se diu La malaltia de l'islam, està editat a Mallorca per Lleonard Montaner. I bé, res, recordant aquest sol que va sortir per Occident, posarem música andalusina, música en àrab, que en aquells moments se feia, i espera un moment que ho tenc aquí. Bé, com veus, aquí una nòmada, sempre una mica remolc de la tecnologia, però sí, ara ja ho tenim. Escoltarem una nuba dels amants. La nuba era una peça musical, i aquí ve tots vosaltres. Era una peça musical que tocava, s'acompanyava un poema, ja, i ara aquí vos el diré. És una peça, tot i que és acompanyament d'un poema, veureu que és una peça molt instrumental, i el poema diu: sa fosca de sa nit, derrotada. El poema diu: sa fosca de sa nit, derrotada, fuig cap a ponent i sa llum darrere ella apareix i es desplega. S'espeuma cremant-se, plora per sa nostra separació, mentre els ocells canten i els niguls somriuen. És bastant desgust àrab, unes introduccions llargues, instrumentades, que a poc a poc, van donant pas en el ritme i finalment a la lletra. l'Islam va ser una cultura que va escandalitzar els cristians de l'època per la seva sensualitat, per la seva obertura de ment, per la seva capacitat d'integració, per la seva capacitat de transformació. És a dir, en aquells moments representava la modernitat i la tancadíssima societat medieval cristiana, això era un xoc molt gran. No vol dir que en aquell temps no hi hagués moviments ideològics, filosòfics, teològics que també fossin contraris en aquesta expressió de sensualitat. Diu Abdelwahab Medeb, com us deia abans, en un moment diu: si Déu és hermós, estima l'hermosura. I això cristal·litza en aquesta societat sensual. M'expliquen amigues que han estat al Marroc i han anat en els banys. I els banys funcionen, que tenen uns horaris que són pels homes i uns horaris per les dones, això sí, això ho tenen separadíssim. I que a l'hora de les dones, pues, que allò era una festa i tots aquells cossos nus que se fregaven, se tocaven, se pessigaven. I això mos ve a dir Abdelwahab Medeb, que la història de l'Islam és una de les peces fonamentals i que ho contraposa a l'integrisme, en el sentit de que l'integrisme està exercit per, segons ell, semilletrats ressentits. Diu que no falten motius, és, hi ha hagut totes unes polítiques colonials des dels països europeus que han provocat unes relacions molt determinades, i però que per altra banda aquest corpus ideològic que tendeix a l'integrisme i en definitiva un replegament sobre si mateix, quan l'Islam sempre havia estat un gran transmissor de coneixements, de productes, de tècniques, d'idees. Els àrabs eren nòmades en origen, bueno, segueixen sent. El que és específicament la cultura àrab és una cultura de caravanes i és una cultura que quan va exercir una centralitat política va connectar l'Extrem Orient al sud d'Europa. És així que ens han arribat les taronges, les aubergines, sistemes de rec, que en aquella època van ser revolucionaris, tota una enginyeria hidràulica dedicada a l'agricultura, una ciència aplicada. Tècniques de construcció, els arcs aquests de mig punt, que associem tan directament a el que són els països àrabs islàmics d'avui en dia, heu de saber que era un tret arquitectònic característic de la península ibèrica dels visigots, i així com arribaven aquí les taronges, arribaven les formes arquitectòniques peninsulars a tota l'àrea d'influència islàmica. sobre la hipòtesi final d'aquesta nova. L'edat mitjana islàmica, la península, una època de floriment cultural, una època de tolerància a molts de nivells, inclús religiós, com vivien a les terres dominades per l'islam, tant com vivien jueus, com també hi podien conviure cristians, tothom era tolerat, encara que la religió oficial de l'estat fos islàmica. I això va donar de si menys tan fructíferes i fèrtils com Averrois, cap allà a cavall entre segles XI i segle XII, i el gran savi murcià Ibn al-Arabi, cap allà al segle XII. Gent que veien totes les creences un motiu de tenir en consideració i d'aprendre, una visió molt oberta de l'islam mateix. I com vos deia, en aquell temps convivien diferents ètnies i diferents creences religioses dins els dominis islàmics de la península ibèrica i les illes orientals de l'Àndalus, a l'Àndalus, tot el conjunt. I de l'Àndalus mos ve una cançó tradicional sefardí, sefaradi, que diuen ells, són els jueus que hi havia a la península, que després de l'expulsió dels reis catòlics se varen estendre per moltes zones del Mediterrani i encara avui en dia xerren el castellà medieval. I aquí tenim aquesta cançó molt ben executada. Se diu Morena. See you. societat tan tolerant que produïa textos com aquest. Homes, a mi que m'importen ses espases o els combats. Jo només segueixo una estrella, se despleix sa música. En mi no confieu, doncs sóc d'aquells que fugen com poden d'entrebancs i embats. Quan veig l'enemic, puig damunt el meu poltre amb les regnes col·locades pel costat de la coa. No sé com és un arnès, ni un broquell, ni una alfanja. Tot el meu afany et saber quan les seves guerres es tallen, per quin camí he d'escapar. Si de juerga et se tractàs de beure vi immaculat o de passar-me la nit de vora verges lluint els seus vestits de negre dol, me veuríeu en raó com els herois dels àrabs. Aquest és un poeta del segle VIII de Bagdad. Se diu Abu Nawas. I bé, doncs anem a cercar poemes seus per la xarxa. N'hi ha que són bastant interessants. I bé. Seguirem amb un poc més de música. L'estat andalusí va produir tot aquell floriment, també fruit del control que tenien de les caravanes que anaven des del nord d'Àfrica fins als golfs de Guinea, és a dir, la ruta de l'or, i amb aquest or varen muntar tot un sistema financer. Ells tenien el zakat, que era un impost dels musulmans, que era un 10% de lo que produïen, o havien de donar l'estat en moneda. Això obligava a cercar mercats i a generar tota una riquesa urbana sobre la qual se fonamentava tota aquella font de coneixement, que era la biblioteca que us deia abans. I bueno, una de les societats més avançades a tots els nivells culturals i científics i tècnics d'aquella època. I com vos deia, això s'aconseguia amb les rutes caravaneres i hi va haver durant aquella època una relació molt estreta entre l'Andalus i el continent africà, i d'allà, del Mali, escoltarem Umu Sangare, una cançó que se diu Musulu. Thank you. Les caravanes passen, la vida passa, aquest programa també passa. I des del Golf de Guinea, des de la que avui en dia és Nigèria, travessant el Sàhara, travessant el Sàhara i el Mali, i del Mali aquestes músiques tan captivadores. Umu Sangare. I seguim nomadatjant, aquesta vegada en tos d'agafar la direcció nord-sud i anar de la península fins a Àfrica. Agafarem el Sàhara i on anirem cap a Orient, perquè bé, l'islam té una cosa curiosa i és que és molt procliu a les excisions i a la formació de sectes ja des del principi, i manejam uns quants de mites que això, que simplement són mites, estereotips sobre l'islam. D'una banda hi ha l'estereotip de que lo polític, lo legislatiu, lo religiós, o sigui que la vida en conjunt està dominada per la religió, i això és poc més que una veritat a mitges. I sí, va haver els quatre primers califes que sí que varen representar una relació del poder religiós i el poder temporal, i això va provocar una de les sectes principals de l'islam. Hi va haver una batalla, bueno, més que una batalla, una emboscada, Imam Ali, que va morir aquest, i bueno, no sé exactament com era, és que també aquests noms són difícils a vegades de memoritzar. No sé si eren Ali o eren Hussein. Bé, total, que hi ha un enfrontament entre la gent que pensa que ha d'anar juntes, poder religiós i temporal, i altra gent que pensen que no, que la qüestió de la fe és una cosa i la qüestió de la política és una altra diferent. I aquest enfrontament fa que hi hagi un moment en què hi ha una gent que se diuen el sunna, que vendria a ser la gent de la comunitat, i una altra gent que se diuen el xia, la gent separada o escindida. I d'aquí se desencadenen una sèrie de mites. De fons sentim la dansa dels cosmos. I bé, com vos anava dient, l'excisió aquesta, la Xia, va donar de si un entramat cultural i ideològic interessant. Hi ha molt de mite literari sobre els assassins, sobre el senyor d'Alamut, Hassan Nisabah. Bé, fa falta dir que els posen junts a literatura, va posar junts Omar Khayyam, Nizam el Molk, que va ser visir del sultanat, i Hassan Nisabah. Bé, la llegenda diu que varen estudiar junts i que el primer d'ells que triomfàs facilitaria les coses als altres dos, i el que va triomfar va ser Nizam el Molk, i va protegir a Omar Khayyam i a Hassan Nisabah. Omar Khayyam és el famós poeta, després llegirem un text seu. Omar Khayyam va triar cobrar una pensió vitalícia i dedicar-se a l'escriptura i a les matemàtiques, que era la seva passió. I Hassan Nisabah va demanar formar part de l'estructura política de del moment. Diu la llegenda que Hassan Nisaba va competir pel poder i va intentar desplaçar Nizam el-Mulk del seu lloc, i Nizam el-Mulk el va fer caure en desgràcia davant el sultà, i en venjança Hassan Nisaba va formar la secta de la muntanya de l'Amut dels assassins. I són ironies de la història, perquè direu, bueno, aquí els assassins són els que maten. Bé, hi va haver una sèrie de fets que els relacionen amb morts, amb magnicidis, però no és aquesta la principal característica. És una gent que desenvolupa una teologia certament curiosa. S'oposen diametralment a les idees bàsiques de l'integrisme que campa avui en dia pel món. I com diu Abdelwahab Meddeb, aquest autor que us comentava abans, el llibre se diu La malaltia de l'Islam, editat en català per l'editorial Lleonard Montaner de Mallorca, i fa una dicotomia total entre l'integrisme i aquesta gent, els assassins. La paraula assassins ve d'una antiga paraula persa, que és l'assa, d'assa, assassini, vull dir, aquesta paraula assa, o sigui, significa amistat, lleialtat, i o sigui, els assassins en realitat són els amics, els lleials, no els qui te volen matar. Etimològicament és així. Després la història pues, té aquests laberints curiosos. Bé, escoltam una mica aquesta dansa del cosmos. És una peça sufí. El sufisme no és que estigui entroncat directament amb aquesta secta dels assassins, però sí que és el corrent més obert dins l'islam, i que intenten, sí, intenten ser il·luminació. És un corrent que entronca amb molts altres corrents orientals, i són molt tolerants pel que fa a creences, i bé, no, les seves postures no xocarien tant amb les nostres maneres de veure la vida. Dic en un context sociològic, i després cadascú ja sap el que té i el que fa i el que pensa. Així, en un context sociològic, que ens venen això, no, com a esperill, no, islàmic i tal, bueno, pues, l'islam en realitat és tolerància, i és obertura de ment, és intentar comprendre l'altre. És una experiència mística des fet religiós, més que una qüestió de legislativa, la xaria que s'aixaria que tant sona els mitjans de comunicació darrerament per aquests països. L'Afganistan, tota l'època dels talibans, Aràbia Saudí, a veure, que també mos fan, mos fan sa bobota, no, d'esperit islàmic, de suposa Egipte, Líbia, Tunísia, tots aquests països on hi ha hagut moviments populars, i que sembla que l'islamisme està agafant força. Però tot no són més que simplificacions, tant el que seria l'extremisme islàmic d'una banda, com les caricatures que mos venen als mitjans de comunicació oficials. L'islam és molt més que l'integrisme, molt, molt, moltíssim més. Ara, doncs, em faré 5 cèntims, us explicaré una mica històricament d'on surt això de l'integrisme i per què té la importància que té avui en dia, però és, com vos havia promès, escoltarem una mica la dansa dels cosmos i després seguim xerrant. Aquesta dansa dels cosmos que fan els dervixos de Konya, a Turquia, surten amb una capa negra que simbolitza el sepulcre i simbolitza que l'iniciat en aquell moment està mort, se desplaça fins on hi ha el mestre, allà se treu la capa negra i apareix vestit de blanc, simbolitza sudari, segueix mort, s'iniciat. En aquell moment rep una besada en el front del mestre, que simbolitza sala de Déu. I en aquell moment torna a sa vida, s'iniciat, i comença a girar sobre ell mateix. Aquest sudari blanc se transforma en uns faldons, que ses voltes i voltes i voltes s'alcen, queden alçats tota l'estona. Amb els ulls tancats, mirant cap amunt, sa mà esquerra orientada a l'espalmell cap a sa terra i sa mà dreta amb l'espalmell orientat cap al cel, i simbolitza que d'aquesta unió del cel i sa terra se manté sa vida, que és moviment, que gira volta i volta. És un simbolisme preciós, més enllà de que compartim creences i tot aquest llenguatge de sa religió que mos tira enrere més que altra cosa, i també és natural, hem viscut una repressió tremenda per aquest cantó. Però aquesta cultura tan arrelada a la nostra història i a la vegada tan diferent a la nostra experiència directa, pues té aquestes expressions tan hermoses i que fan la vida més rica, certament. I com dic, és de la tolerància total, aquests mateixos sufis en són uns paladins. I ens seguim desplaçant geogràficament i ara on anem a Pèrsia, l'actual Iran, i això és una peça d'improvisació, també és música sufí, d'aquest corrent de què xerràvem fa una estona, i el qui toca és Mohammad Reza Lofti i la peça Honare Bedahe Nabadi. Com vos deia, era una peça d'improvisació. Thank you. De Pèrsia era el poeta Omar Khayyam, que va viure entre els segles XI i XII. I aquí vos llegiré un text seu. Diu: «Oh, trist Khayyam, el teu cos és una tenda i s'ànima que l'habita és el seu sultan. El seu horitzont, desert i més desert. El res, el seu final. Quan el sultan la tenda ha abandonat, venen els sepulturers i a destruir-la van i aixecar-la a una altra etapa del viatge que no acaba mai». Thank you. Un altre poema de Hayam diu: «O roda eterna del cel, que no atura ni un sol dia, com tu pots... com es teu voltar m'avorreix, com es meu descans en ell. Vanament sa meva ciència apur, per lliurar-me del teu gir, em va en aquesta felicitat aspir, i el mateix creador conjur. Revela sa meva condició, ni sa meva ciència és suficient, ni puc infinitament seguir aquesta rotació». I en aquest pensament s'hi contraposa el pensament integrista actual, que era un corrent absolutament marginal, va néixer durant el segle XVIII a la península d'Aràbia d'Ibn Abd al-Wahhab, d'aquí els wahhabites, que seria el corrent islàmic dominant a Aràbia Saudí i que impregna tota la ideologia integrista. És una branca molt intolerant, on considera qualsevol pensament que no sigui el seu que és infidel i blasfem. I bueno, pues com diuen en castellà, de esos polvos esos lodos. El wahhabisme només havia triomfat a una tribu de les moltes que habiten la península aràbiga, que era la tribu dels Saud, d'aquí Aràbia Saudí. Però mira, varen voler els avatars de la història que després de la Primera Guerra Mundial i s'establís el regne aràbic i la tribu que va triomfar dins les pugnes de poder precisament varen ser el Saud, per tant Aràbia Saudí, com deia abans, i aquests saudis duien amb ells la ideologia wahhabita, que és aquesta tan intransigent i que mos l'hem trobada a Afganistan, a Sudan, a Egipte. Egipte, bueno, ell explica Abdel Wahab Meddeb que hi ha com dos temps, no, de la implantació. Hi ha un moment que a Egipte també hi ha uns corrents integristes però que són minoritaris i l'estat que ell diu que suposadament hauria de ser democratitzador i que volia propiciar pues, una modernització del país, que Egipte va ser capdavanter en aquest aspecte, però sempre des d'unes formes polítiques bastant tiràniques i bastant per sa força, i en el final aquestes coses pues, no acaben sortint bé. I bé, d'aquest Àfrica del Nord, més urbanita, més pròxima a Occident, passam a Turquia, que és un altre d'aquests estats islàmics que s'han intentat modernitzar. Va haver un cop d'estat militar l'any 1924 de Kemal Atatürk, i des d'aquell moment hi ha un estat laic, és l'únic estat islàmic que se proclama laic, encara que la seva massa social sigui majoritàriament musulmana, i inclús quan se fan eleccions guanyen els islamistes. Però bé, que està en aquest camí i mig camí entre Orient i Occident i fa frontera amb Europa, i bueno, se veuen aquestes influències, i d'allà sentirem una música d'un grup que se diu Tresurel, i aquesta peça se diu Sevendelallam. És una peça de 1974, un directe de la Ràdio Televisió Turca. Şimdi ne?

Of babes and sucklings are thou art in strength to steal the enemies and the avenger. Jah Rastafari. If you are ballet, you get a blow.